بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان ايا آيات دبقل أفرتن يلحاد وصورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وزه النوغس ورمي عشر كان أيه ودا بيه وحا الله رسول فيه سويري وحا تلاسيك محمد كاو أنه كم هلا يوحا لئي وحيونا يو شيء الله حرمي وقف وحونا يو لقى حرمي كم هلا يو إلا شيء قاس إنو هذا مويان ميتو أما سديك أو سبمايا أو مارا تيانيف لبريدي كسوبو دو كسبما إنو يهي مويان أما سدوفار كيلو كيس إنو يهي مويان إلا يزور سبحانه وتعالى كاسو حرام ويان هذا نوع حوية إلا إنو هذا مويان فسق أو لوغو سودي إلهي غير كيسا أو نيف لقو قورعي على اسم غير الله إنو يهي مويان hadda inta asmarka ilaahay uu ka soo waramay oo saa u dhay rasuulka leeyay allah wuxuu yiri ruuxi loo dhibaato geliyo u dhay ilaahay shay oo kuwaas la soo sheegay kamida oo cuna asagoo baaqi aan ahaynin oo aan dadka buqaada hore u soo mari jirnay oo daacada imaamka ka baxay oo sidaas ku falaagoobay amase waxa weeye caadiya oo qaadicu dariiqa aan ahaynin u dhay ilaahay qofki isagoon labadaas ahayn cuno u dha ilaahay ashyaadaas la soo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala waa u dhaafayaa waana u naxariisanaya ayuu dha ilaahay marka hadda aayaddaas ayaa casharkeeni noo joogay wax yar oo bayaanana way noogu dhinaayeen bayaanka hadda marka intaan la soo isisnooday waxa weeye suuratulbaqara ayaynu ku soo marnay baaqigana waxaa lagu soo fasiray الخارج على المسلمين وهي مسلمين تمت كبحي امام كعادل كاكوة دا عيسى كبحي ودقال كلا سهر جيستي او بقاد اللي يرادو الصومالي كانت فلاقة اللي يرادو ولد عصعي اهايين بقال سويري عادي كنا وحوه هاي قادع الدريق ايو هاي وضع الدريقين تعيو لسكي قانا مركة وحوية متخطة او لبضع كمدة waxa weeye ayaga xaaladul ildiraar haday gaaraan oo arintaas la soo bay ugu tahay inay cunaan shaygaas la xarimay uma banaana weeye marka hadda khilaafkana waan soo marnay ku jiray oo culummada ahlulmadhabka isku khilaafeen ruuxa mulqarka ahoo la dhibaato geliyey oo arrimahanu waxyaabahan xaaraamta ay u banaanaanayaan meytad iyo dabki masuuxa iyo laxmulkhinziirki ay u banaanaanayaan iyo shaygan markaasi wiila la kayrilaahi ah marka meytada haddii laga soo qaado waxaynu soo marnay in la isku khilaafay inuu qofkanu meytadan uu ka dhergaayo kana zaad qaadanayo iyo inuu maaragtay ka cunayo ku gaabsanayo waxa la yidhaahda duramaq wax yar oo waxa weeye qalbiga lagu celiyo inuu ka cunayo iyo inuu ka zaad qaadanayo intii meel oo wax uu ka helayo xalaala uu ka zaad qaadanayo kana dhergaayo khilaafka noocaasa waynu soo marnay hadda waxaanu soo marnay madhabta oo maalikiyada mashhuurkeeda maaragtay qowlkeeda mashhuurka ahu inuu qabay qofkaani inuu ka dhergaayo meytada kana zaad qaadanayo imaamuna ashaaficina wuxuu qabay inuu maaragtay ku gaabsanayo sadurramaq waxaa la yidhaahdo wadna joojis oo xoogaa yar uu ka cunayo uusan ka dhergaynin mashhuurka madhabta imaamuna ashaaficina sidaasay aheeday labada aimoo kaleentoodna iyagu waxay yidhaahdeen waa ka dhergayaa waana ka zaad qaadanayaa laakiin waxay yidhaahdeen zaadka wuxuu ka qaadanayaa intii markaasi ku filan meel wax xalaala uu ka helaayo intuu ka gaarayo wixii ku filan ayuu ka qaadanayaa marka khilaafka noocaas ayaa jiray oo hadda maaragtay madaahibtu ay qabeen horay ayaynu usoo marnay ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu noogaga waramayaa nimankii yahuudda ahaay oo ilaahay subxaanahu watacaala cuquubo uu ku riday cuquubadaasna ayagu ay garabsadeen mar haddii waxa weeye ayagu diinta isku adkeeyeen waxyaabo aan loo dirsanin oo taxriim iyo taxliilana ay sameeyeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga waramaya wa cala aladiina kuwa ayuu dhay ilaahay haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimno u dhay ilaahay kulla dii dufurin ciddin mid u saaxiiba dhammaantiisa ayaanu ka xarimnay ومن البقر اللوضة حقيقة وليلاه إيا والغنم أردن حرمنا وحان وكحرمنا عليهم قرقودة شحومه ما حير سوضة أيان وكحرمنا وليلاه إلا ما في مويان حملت أي حنبارتي ظهوره ما تبريال قوض يوليلاه أو الحوايا أمم عند أمرو أي حنبارين ow ambasa maa shay mooyaan ayuu dhe ilaahay ikhtalada ku dheehmay bicabdin laf ku dheehmau dha ilaahay daalika kaas taxriimka oo yahuud lagu rirow dha ilaahay jazaynaahum waanu ku jaasinay bibaqihim bisaabi baqihim dulmigoodii daraaddiisa ayaan ugu jaasinow dha ilaahay wa ina annaguna la saadiquuna kuwa run sheega ayaa nahay waxyaabahaanu ka khabrayno iyo waxaanu yagoohayno run ayaanu ku sheegaynaa ayuu alla dhahay allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wacala aladiina kuwa ayuu dha ilaahay haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnow dha ilaahay kula dii dufurin ciddi mid u saaxiiba dhammaantiis hadda waxaa laga wadaa mid ciddi u saaxiiba dhammaantiis xayawaanka midka waxa weeye ciddidiisa aysan kala baxsanayn weeye sida geela iyo goronyadoo kale maxaa yeele geela markaad fiiriso cagtiisa aad fiiriso ciddi isku dhegan ayuu leeyahay mooyaane ciddi kala baxsan ma laha wixii noocaasa ayaa laga xarimay sababaha looga xarimayna aayadda aakhirkeeda ayaa alla uu ku sheegayaa marka alla wuxuu yidhi waxaanu ka xarimow dh ilaahay kulladii dufurinow dh ilaahay ciddi mid u saaxiiba dhammaantiis ciddidiisu mid inaysan kala baxsanayn weeye wa huwa maa lam tufariqa asaabicuhu weeye waxaan farihiisa aysan kala baxsanayn weeye sida geela iyo goronyadoo kale masalanba haddana alla wuxuu yidhi wa min albaqari looda xaggeeda iyo walkhanami ariga ilaan hadda nimcooladii markii la yidhaahdo kulladii dufurin ayaa geeli ku baxaya geeli isaga waxa weeye waa laga xarimay haddana markii waxaa ka haray xoolihii loodi iyo arigi baa ka haray looda iyo arigana inta laga xarimay ayaa ilaahay noo sheegaya alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wa min albaqari loodow dha ilaahay iyo walkhanami ariga xaramnaa waxaanu ka xarimay calayhim korkooda shuxuumahumaa xayrtooda ayaanu ka xarimay xayrtooda weeye waxa weeye xayrta ay iska leeyihiin iyo saxmul killigii weeye killida xayrta ku taala marka xayrtoodaanu ka xarimay markuu alla dhahay waxaa lasoo isisnoonayaa qayb kale ilaa maakii mooyaane ayuu dhi ilaahay xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa dhabaryaalkoodii u ilaahay maa calaqa bihaa minhu weeye wixii xayra oo dhabarka ka saaran lagama xarimin ilaa maakii mooyaane ayuu dhi ilaahay xamalad ay xambaartow dhahay alle duhuuruhumaa dhabaryaalkoodu ay xambaareen wixii xayra oo dhabarka ka saaran kuma jiraan taas waa lasoo isnooday ow ambasa alxawaaya ow ambasa xamalatu lxawaaya mindhicirradu ay xambaareen wixii mindhicirrada ku dhegan oo xayra ayagane waa loo xalilay oo lagama xarimin marka waxaa laga soo reebay xayrtaas wixii dhabaryaalkoodu ay xambaareen amase waxa weeye mindhicirku uu xambaaray ow ambasa maakii mooyaane ayuu dhaadana alle ikhtalada ku dheehmay bicadmin laf ku dheehmow dha ilaahay wixii haddaa waxa weeye xayra oo lafu ay ku dhex jirto ayadana lagama xarimin waxaa ka mid a masalanba ow maktalada bicadmin ayadana waxaa ka mid a saxmul ilya si weeye berida xayrsida ka mid a saxmul ilya si weeye berida maaragtay xayrsidaa loola jeeda taa waa loo baneeyey oo beriduna way u banaaniday oo ay leeyihiin iruha iska leeyihiin dalika kaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala oo taxriimka jazaynaahum waanu ku jaasinow dha ilaahay reer banu israa'iil ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala taxriimkaas ayaanu ku jaasinay bibaqihim bisaabi baqihim ow dha ilaahay dulmigoodii sababkiisow dha ilaahay oo hadda waxyaabahan laga xarimay waa cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cuquubeeyey oo lagu ciqaabay nimankaa reer banu israa'iila sababtuna waxa weeye u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala dulmiga ay sameeyeen weeye oo hadda dulmiga ay sameeyeen waa saynu kusoo mari jirnay suuratu nisa oo ilaahay cuhuuddiisa ay buhiyeen ballan bay qaadeen ballankiina way buhiyeen oo suuratu nisa waa saanu kusoo mari jirnay fabimaa naqdihim miisaaqahum wa kufrihim biaayaati illaahi wa qadlihim ilambiyaa bikayri xaqin wa qawlihim quluubuna gulfun dadabaca allah ilaa saan usii wadnay waa saw dha ilaahay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaati uxilat lahum wabisaddihim can sabiilillahi kasiira waakhdihi min ribaa ilaa aakhiri alaayaat marka hadda dulmigan meeshaan lagu ishaarayo oo ilaahay uu leeyahy waanu jaasinay dulmigoodii sababkiisa waa sii aynu kusoo mari jirnay suuratu nisa oo saas ayaa loo xasuusanaya wa inaa annaguna ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala la saadiquuna kuwa run sheegahay ayaa nahay oo akhbaartayna waanu ku run sheegaynaa odha ilaahay, waxaan yaboohaynana waanu ku run sheegaynaa. Marka sababta waxa weeye taxriimka oo alla subxaanahu wa tacaala uu ka waramay ayaa sidaasa weeye, waa baqiga ay sameeyeen weeye. Ee sida ayagu markaasi ay yidhaahdeen ma ahan baa la yidhi, oo ayagu waxay dhaheen yahuusaan soo marnan waxyaabaha kan waxaa xarimay Israa'iil, nabiyullaahi Yacquub ayaa naftiisa ka xarimay, annaguna asagaan ku dayanayna, ayagu saasay dhaheen. Taas marka been bay ku sheegayaan. Bal waxa weeye taxriimkaanu ma soo dirin baa la leeyahay ilaa bacda muusa, nabi muuse kabacdi mooye. Markaasna waxa weeye axad ayaga kamid a oo nabiyullaahi muuse ka horeeyane shaygaasu muxaram kama ahayn baa la yidhi, sharciga nabiyullahi ibraahim iyo qeyrkiisaba xaaraam arrimahaasu kama ahayn. Israa'iil waan soo marnay inuu naftiisa ka xarimay si khaasa, macnaha geela isagaga xarimay, waxa weeye sow shifo u helo markii waxa weeye cudurkila dhihi jira carqunafta oo geesaanta ay ku dhacday. Tafsiilkeedana hore ayaanu kusoo marnay oo ilaahay noo soo sheegay, kulubba caami kaana xilla libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazzala tawraat, waataanu soo mari jirnay. Marka hadda nimankan taxriimka ashyaadan ilaahay uu ka xarimay dulmi ayagu ay sameeyeen daraadiisa ayuu ahay. Sida ayagu ay ku been abuuranayaan ay leeyihiin Israa'iil nabiyullaahi Yacquub ayaa iska xarimay, annaguna waanu ku raacaynaa aabbaheena ay leeyihiin, kaadibiin wey waxba kama jiraan ayay leeyihiin. Markaasuu dhahay ilaahay wa innaa la saadiquuna ayuu dhahay ilaahay, fa in kadabuuka u dhahay ilaahay haddii ay ku beeniyeen u dhahay ilaahay sayidka maxamed saahu, faqul waxaa u tiraahdaa rabbukum rabbigiinu duu raxmatin naxariis alleh u saaxiib weeye waasicatin oo waasic ah, walaa yuraddu lana celin maayo ba'suhu ilaahay cadaabkiisa can ilqoomi qoomkii laga celin maayo almujrimiina oo kaafiriinta ayan laga celin maayo. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan u dhahay ilaahay dhimankan ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaaraa xataa waxaa soo gelaya kufaaru makaa soo gelaysa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in kadabuuka haddii ay ku beeniyeen u dhahay ilaahay oo fiimaa ji'ta bihi waxaad ula timiday oo sharcigaasa oo ilaahay uu kula soo diray haddii ay kugu beeniyeen u dhahay ilaahay faqul waxaa u tiraa u dhahay ilaahay rabbukum rabbigiinu duu raxmatin naxariis alleh u saaxiiba weeye raxmadaasoo waasicatin oo waasaca weeye ilaahay waa naxariis badan yahay wuxuu alla ku naxariis badan yahay xaysu lam yucaajilkum bilcuquubati ilaahay cuquubo idinkuma soo dedejin. Marka arrintaana waa taladuf baa la yidhi, waxaa maaragtaya loogu yeerayaa iimaan baa loogu yeerayaa oo waxaa la leeyahay war haddii aad rasuulka aad beeniseen. Waxa weeye alla waa naxariis badan yahay, naxariista ilaahay waasac weeye, cadaab alla idinkuma soo dedejin. Marka waxaa idiin furan albaabka iimaanka ayaa idiin furan, ee albaabka iimaanka soo gala ayaa la leeyahy. Naxariista ilaahay waa ballaaran tahay, qof walba isagoo dembi gelaya ayaa waxaa la arkayaa cuquubo degdega inaysan ku dhacaynin. Taas waxa weeye naxariista ilaahay oo cid naxariista karta aysan jirin, naxariistaasoo kale cid naxariista karta aysan jirin ayaa markaa laystusaayaa alla inuu naxariis badan yahay. Oo qofka waxa weeye waqtigu uu markaasi la siman yahay oo ilaahay uu soo noqon karo, ayagana saasaa la leeyahay. walaa yuraddu lacelimaayo u dhahu dhahay ilaahay ba'suhu ilaahay cadaabkiisa, cadaabka alla markuu yimaadana cid celinaysaa ma jirto. walaa yuraddu lacelin maayo ba'suhu ilaahay cadaabkiisa, ba'suhu bimacnaa cadaabuhu weye, ilaa jaa ilaahay cadaabkiisa markuu yimaado lacelin maayo weye. macnaha waxaa laga wadahaa la yidhi ilaahay cadaabkiisa lacelin maayo caman lam yatub weeye, qof aan tawbe keenin, wamaata cala alkufri yaa lula jeeda, qof aan soo noqonin oon tawbe keenin gaalnimaa ku dhintay cadaabka ilaahay laga celin maayo. marka hadda naxariista ilaahay ayaa lagu damac gelinayaa, laakiin haddii waxa weeye naxariista ilaahay ay soo geli waayaan oo gaalnimo ay ku dhintaan cadaabka ilaahay markaasi iska celinaysa ma jirto. walaa yuraddu laga celin maayo u dha ilaahay ba'suhu ala cadaabkiisa can ilqoomi qoomkii laga celin maayo u dha ilaahay almujrimiina oo kaafiriinta ahayeen laga celin maayo. fayaquulu aladiina kuwa waxay ku qowli doonaan u dha ilaahay ashrakuu shariig yeelay low gooshaa allaahu alla uu doonaayo maa ashragnaa ma shariig yeelneen walaa aabbaa'unaa aabbayowgaynana ma shariig yeeleen walaa xaramnaa ma xarimeen min shayin shay ma xarimeen sidaas ayay dhihi doonaan u dha ilaahay. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka khabraaya oo nebigiisa u wada khabraaya waxa ka dhacaya mushrikiinta mustaqbalka weeye. arrintaasina way dhacday sida ilaahay uwaga xikaayooda ay uwaga dhacday, oo waxaa maaragtay uu tegi doonaa hadii ilaahay yidhahdo suuratu naxli weeye, oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin. aayaddaasu haddii ilaahay yidhahdo aynu ku tagno aqwaashoodaas aynu ku eegi doono oo waxa weeye baadilka ay ku hadlayaan aynu ka warami doono weyne. marka hadalkaas waxay u dhaheen baa la yidhi waxay daahirsanaayeen muujisanaayeen ay dadka tusinaayeen xaq inay ku sugan yihiin, oo waxa weeye markaasi aysan ahayn arrintoodu wax markaasi waxa weeye baadil aysan ahayn, dad xaq ku sugan bay iska dhigayeen baa la yidhi. waxyaabahan ay samaynayaan oo qabaa'ixdaani inay cudurdaar u leeyihiin ayay muujisanayeen baa la yidhi. waxayna markaasi tilmaamayaan mashiicadatan oo waxa weeye arrintaas ay sameeyeen inay markaasi rilaha alle ay ka laasimayso, oo ilaahay subxaanahu watacaala waxba uusan u haysano mar hadday arrintaas sameeyeen alla uu raalli ka yahay. marka waxay nabiga dhihi jireen saad u leedahay maxamedow, shay baana loo cadaabayaa ilaahay uu doonay oo annaga naga doonay, raallina uu ka yahay. marka hadda shubhooyinkaasan ay soo geliyeen bayaankeeda, haddii ilaahay yidhaahdo waan uu tegi doonaa suuratu naxli ayaanu ku sheegi doonaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fayaquulu aladiina, kuwa waxay ku qowlayaan ashrakuu shariig yeelow ilaahay qulooyinka mushrikiinta, low gooshaa allahu alla uu doonaayo cadama ishraakina weeye shariigyeelkayna oo la waayo, maa ashragnaa ma shariig yeeleen ma shariig yeelneen annaga iyo walaa aabbauna aabbayowgayna, annaga iyo aabbadeena naga horreeye shariig ma samayneen, walaa xaramnaa mana xarimneen min shayin shayna ma xarimneen. ila hadda waxaynu soo marnay taxriim fara badan inay sameeyeen oo ayaga markaasi jahadooda ka yimid oo ayagu iska samaysteen weye. kolka waxay ka wadaan baa la yidhi annaga israaggayna iyo taxriimkeenu waa mashiicada alle, ilaahay baana raalli nooga ah. qaala tacaala usuu qadar, alla wuxuu yidhi kadalika, sidaasoo kalow ilaahay, kamaa kadaba haa ulaa'i, kuwaasi siday u beeniyeen, kadalika sidaasoo kalowdha ilaahay, kadaba aladiina, kuwa way beeniyeen min qablihim, ayaga ka horreeyey oo rusushooda ay beeniyeen. ilaahay rasuulkiisa ayuu aayaddan qaybta dambe tasliya uwaga dhigayaa, oo hadda waxa weeye kufaaru mako beeninta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay beeninayaan inay lamid tahay kuwa ayaga ka horreeyey beeninta ay beeniyaan ilaahay ka warhamayaan. oo alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kadalika, sidaasoo kale ay misla maa kadabuuka weeye, sida ay kuu beeniyeen oo kale oysan kuu rumaynin waxyaabaha aada la timiday ayaa ummadihii hore ayaguna ambiyooda u beeniyeen. marka arrintaanu waa arrin sunno ilaahaya oo markaasi ummadaha ku tagtay. markaasuu dha ilaahay sidaa ayay u beeniyeen kuwa kuwan ka horreeyey rusushoodii, xataa daaquu, intay ka dhedhemiyaan u dha ilaahay ba'sanaa, cadaabkayna ay ka dhedhemiyaan, xataa daaquu, intii ay ka dhedhemiyaan, oo xataadan waxa weeye gaaya litagliib weeye, istamaruu cala tagliib weeye, waxaa laga wadaa beenintii iska daa'imeen, xataa daaquu weeye, intii ay ka dhedhemiyaan u dha ilaahay subxaanahu watacaala ba'sanaa, cadaabkayna ay ka dhedhemiyaan, oo kufrigoodii iska wateen ilaa cadaabkii markaasi adduunyadana lagu cadaabay kii aakhirna uga dambeeyay. qul waxaa u tiri hawl ilaahay sayidka maxamed kahow, hal hee cindakum agtiina ma yahay min cilmin, cilmi ma yahay, wax cilmiga ma u haysaan in ilaahay subxaanahu watacaala waxa aad samaynaysaan oo ishraaga iyo taxriimka raalli uu idinkaga yahay. qul waxaa u tiri hawl ilaahay, hal hee cindakum agtiina ma yahay min cilmin, cilmi ma yahay, oo fatukhrijuuha, aada noo soo bixisaan lanaa annaga cilmigaah aada noo soo saartiin, cilmi miyaa jira weeye oo caddaynaaya taxriimka iyo taxliilka aada samaynaysaan iyo israaga in ilaahay raalli idinka yahay, oo kolkaa cilmiga aada noo soo saartiin ma aysa. marka istifhaamkan istifhaamu linkaari bimacna nafi weeye, waxba kama jiraan weeye, laa cilmi cindakum, wax cilmihu agtiina jira maaha weeye, in tattabicuuna maa tattabicuuna mana raacaysaan oo waxaas aad samaynaysaan kuma raacaysaan, ila dhanna mala mooye, in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysiin, ila dhanna mala mooye, wa in antum maa antum mina tihiliin ilaa takhrusuuna, kuwa been abuuranaaya mooye, waxaad samaynaysaan waa dhani weeye. haddana waxa weeye been abuur weeye oo waxyaabo tacbiira ayaad iska samaynaysaan oo jeebkiina. qul waxaa u tira udha haddana alla subxaanahu watacaala, falilaahi, alla ayay usugnaatay alxujatu, xujadii albaaliqatu oo taamka ahayday, falow shaa alla hadow doonaayo hidaayadiina, lahadaakum, waa idin hanuuni lahay ajmaciina dhammaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qul waxaa u tiraahdaa dhowr xujo ayaa meeshaan lagu oogayaa sidii siyaada ka horeysa o loogu soo oogay. ilaahay rasuulkiisa wuxuu yihi subxaana watacaala, qul waxaa u tiraahdaa falilahi alxujatu albaaliqatu, waa jawaab ayaa la yidhi, jawaabu shardi, jawaab oo markaasi shardi oo muqadara teedaa weyaalay, oo waxaa laga wadaa in lam yakun lakum xujatun falilahi alxujatu, saas bay dhihi kaga weyn. warkatana waxay noqonaysaa jawaabay imaanaysaa oo waxa weeye shardi oo muqadara siisa. qul waxaa u tiraa udha ilaahay waxaa meesha ku jira in lam takun lakum xujatun, xujo haddaadan hayna oo waxaad wax xujo aadan u hayna, falilaahi allah ayay u sugnaatay alxujatu, xujadii albaaliqatu oo saamka ahayd wey, xujada saamada ahoo ilaahay iska leeyahay waxaa weeyaa la yidhi rususha ilaahay subxaana watacaala uu soo diray iyo kutubta alla uu soo dejiyey. marka waxa weeye xujo oo kaamila weeye oo naqsi uusan ku imaan karin qarsoonayn, maxaa yeele mar haddii ilaahay rasuul uu soo diray wax markaasi waxa weeye lagu cudur daaro kala maha, wax lagu cudur daaro karo meeshaasma yaaliin. xujo oo saam ahaana ilaahay soo diro, rususha soo diritaankeedu waa xujay dadka ku tahay. falow goorshaha alla uu doonayo udha ilaahay uusan doonine, lahadaakum waa idin hanuuni lahay ajmaciina dhammaan, alla hadduu doonayene way idin hanuuni lahay, laakiin ilaahay subxaana watacaala mashiicadiisa ayaan ku dureersanin in laydin hanuuniyo weeye, walaakinahu lam yashaa dalika weye, ilaahay ma uusan doonin dhammaantiinna uu idin hanuuniyo, marka waxa weeye hidaayadii ma aysan xasilin, saas ayaa la leeyahay. marka hadda khalaayiqooda inay hanuunaan ilaahay subxaana watacaala mashiicadiisa kuma dureersatin, waxaa mashiicada allay ku dureersatay bacdi inay hanuunaan, arrintaasuna way xasishay, bacdina waxa weeye ay kufiyaan. qul haddana waxaa u tiraa udha ilaahay subxaana watacaala, haluma la shaalaya u dheh shuhadaa'akum markhaatiyaashiina, alladiina shuhaadadaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaaya ana allaha alle xarama inuu xarimay haadaa midkaa idinkaad xarimteen. alla wuxuu yihi subxaana watacaala xujo kale weeye waxaa u tiraahdaa haluma la shaalaya, shuhadaa'akum markhaatiyaashiina la shaalaya, alladiina shuhaadadaasoo yashhaduuna ka markhaati kacaaya ana allaha alla xarama inuu xarimay haadaa midka kan oo idinku xarimteen, fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan udha ilaahay oy waxa weeye shaygan markhaatiyaad ula yimaadaan, falaa tashhada udha ilaahay ha ka markhaati kicin macum ayaga micigood, walaa tattabic haraacina udha ilaahay ahwaa alladiina kuwa hawadooda ka laguu beeniyey biaayaatina aayaadkayna, iyo waladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynaynin wahum ayaguna birabbihim rabbigooda yaxdiluuna u shariigiyay ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala nimankan waxaad ku xujaysaa waxaad tidhahdaa la shaalaya, shuhadadiina oo ka markhaati kacaaya alla inuu xarimo waxaa idinkaad xarimteen. haddii wuxuu dhahay ilaahay subxaana watacaala ay soo xaadiraan fain shahiduu ayuu dhahay ilaahay, hadday ka markhaati kacaan oy markhaati u yimaadaan shaygan baadilkaa inuu sax yahayo wax maaragtay saxiixa oo raalli laga yahu yahay, hadday markhaatiyaad uya yimaadiin udha ilaahay falaa tashhada udha ilaahay ha xaadirin macahum micigooda, oo macnaha waxaa laga wadaa ha u rumaynin weeye qowlkoodana ha u ilanin. hadda khidaabka nabiga ayaa lala khidaabayaa, laakiin muraadku waa nabiga qeyrkiis waaye, maxaa yeele nabigu calayhi isalaatu wasalaam baadil in laga markhaati kaco inuu u xaadiro wax suusa gelaya maaha weeye. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala haddana walaa tattabica u dhahay, walaa tattabica udha ilaahay ha raacraacina udha ilaahay ahwaa alladiina kuwa hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna, kuwa aayaadkayna beeniyey hawadooda raacraacin ta rasuulku macsuum weeye ee nabiga qeyrkiisaa loola jeedaa, iyo waladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin wahum ayaguna ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala birabbihim rabbigooda yacdiluuna u shariigiyay ilaahay, qoladaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala hawadooda ha raacraacin. waladiina laa yuuminu bilaakhira sidaanu waxay ku cadfan tahay alladiina kadabuudaasay ku cadfan tahay wahum birabbihim yushrikuunana meeshaas waa la xaalay karaa, walxaal hum ayaguna birabbihim rabbigooda yacdiluuna udha ilaahay ay la simaayaan, ilaahay ay la simaayaan, keyrkiisa ay la simaayaan, macnaha waxaa laga wadaa yusawuuna bihi kayra, ilaahay keyrkiisa ay la simaayaan, macnuhuna waxa weeye haraacina udha ilaahay kuwaas waxa weeye kulansaday beenin ay aayaadka ilaahay beeniyaan iyo kufr aakhira lagu kufiyo iyo ishraaq ilaahay loo shariig yeelo, oo markaasi intaasna waxa weeye hawadooda ay ku raacayaan. marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 151 oo suuratu lancaam ka mid ah. alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay aqwaashoodii baadilka aheeday iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay xujada ugu laqinaayey oo xujadaas ku og loo dhahaayey. alla wuxuuna soo yidhi casharkeena aayuhu uu dambeeyey waxaa tiraasayka maxamed shaahow la kaalaya shuhadadiina oo ka marhaati kacaaya alla inuu xarimay waxaa idinku aada xarimteen. hadday shuhadadaas keenaan ou ilaahay adigu micigooda ha xaadirin oo ha u rumaynin weeye ayaa rasuulka la yidhi, ayadoo muraadkuna qeybkiis weeyaan. ha raacraacin buu dha ilaahay kuwa hawadooda beeninaya aayaadkayna iyo kuwa waxa weeye aakhiro aan rumaynayn rabbigoodana u shariig yeelaayo. haddana meeshaan waxaa weli soconaaya isla xujadii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam alla u laqinaayey oo lagu jahaynaayo mushrikiinta ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogaga sii qaadaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jira hawdha ilaahay tacaalow kaalaya u dheh adlu aan akhriye maa kii xarama rabbukum rabbigiina uu ka xarimay calaykum gortiina uu ka xarimay waxaana weeye allah tushriku inaydaan shariig yeelina bihi billaahi alla shay-an shay aadan uu shariig yeelina wa bilwaalidayni wa axsinu u ixsaan fala ayaa allah subxaanahu watacaala idin amrayaa bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan farid walaa taqtuluu ha dilina ayaa allah subxaanahu watacaala idin leeyahay ou idinka nahiinayaa awlaadakum awlaadiina min imlaaqin min adli imlaaqin faqri tacabsashiisa daraaddeed naxnu annaga ayaa narsuqukum idinka idin arsuqayna aabaada wa iyaahum awlaadana annagaa arsuqayna walaa taqrabuu ha u dhowaana alfawaaxisha fawaaxisha dunuubta kabaa'irta ha u dhowaana maa fii dahara muuqanaaya oo minhaa kabaa'irtaasa iyo wamaa fii badaa qarsoon walaa taqtuluu ha dilina annafta nafta ha dilina anna sii naftaasoo xarama allahu alla uu xarimay qabligeeda ilaa bilxaqi xaq inuu jira mooye daalikum kiinaas lasoo sheega u dhahay alle u dhahaa la yihi rasuulka ayaa wasaakum alla idin dardaarmayaa bihi isaga lacallakum inaad tacqiluuna aada garatiin ou ilaahay u aada tadabusaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa sayidka maxamed shaahow tacaalow kaalaya u dheh isu kaaya shayaan u dheh oo kaalaya weeye arrintan baa laydiin sheegayaahe u kaalaya u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. qul waxaa jira hawdha ilaahay subxaanahu watacaala tacaalow. marka hadda aayaddan intaanan bayaankeeda u gudbin ilaahay subxaanahu watacaala markuu xujooyin uu ku ogaa la yidhi kufaarta oo alla uu ka waramay inaan taxliil iyo taxriim uusan jirin ilaa bimaa axallahu llahu ow xaramow wixii ilaahay uu xalilay ama uu xarimay mooye waxay ka dhigan tahay baa la yidhi ayadoo ruux saa'ila uu su-aal soo jeediyo oo markaasi uu dhaho wama aladii xaramahu axallahu oo ilaahay waxa uu ka xarimay oo u xalilay waa maxay u dhihikaya ee markaasi ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala qul tacaalow markaa leeyahay tacaalowdaa marka waxay noqonaysaa waa ficil amar mabniyun calaa xadfi nuuni weeye wowduna waa faacil weeye. marka hadda asalkana waxaa loo dejiyaa la yidhi lidarabi irtifaacin min makaanin saafilin ilaa makaanin caalin weeye in markaasi la dalbo irtifaac oo laga kor noqdo makaan hooseeya makaan sareyna loo kor noqdo weeye kolkaasaa waxaa loo isticmaalaa yidhi iqbaal iyo maaragtay xuluur oo mudlaq ahaa loo isticmaalaa la yidhi iyo aasaarteedaa la yidhi. waa hadda arrintaasna marka waxa weeye loo yeelaa la yidhi waxaa la ishaarayaa nimankan oo kufaartaahu inay ku sugan yihiin asfalu darajaad weeye amase asfalu darakaad inay ku sugan yihiin darakaadka meesha ugu hooseysa oo markaasi ahlu naar ay yihiin weeye. haddana laga dalbaayo rafci laga dalbaayo kornoqosho inay markaasi ay ka tagaan akhasul awsaaf awsaafta midda ugu liidata oy markaasi ay u sara maraan ay aadaan awsaafta midda ugu kaamisan oo ugu sarraysa. marka waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dheh leeyahay rasuulkiisa waxaad qaabishiin meelaha sarreeya oo waxa weeye meesha hooseysa oo liidata ka taga weeye maxaa yeele qofkii dhegaystaa la yidhi axkaamta ilaahay oo aqbalaa la yidhi si waxa weeye naseexaa ku aqbalaa la yidhi wuxuu noqonayaa acla almaraatib ayuu gaarayaa, derajo sare ayuu gaarayaa. Marka mar hadday waxa weeye axkaamta ilaahay timaaceeda ay ka tageen iyo inay aqbalaan waxay ahaanayaan asfalu darakaad ay ahaanayaan, waxaana laga rabaa inay meeshaas ay ka tagaanoo qofka waxaa la doonayaa mar walba inuu darajo sare gaaro ayaa loo baahan yahay, oo darajada liidata in laga taga ayaa rabaa. maxaa yeele xadiisaa waxa uu ahay ilaahay wuxuu jecel yahay macaaliya alumuur, umuurta middeeda sarraysa alla jecel yahay, ilaahay wuxuuna qaadaa midda markaasi liidata oo hoosaysa. marka qofka waxaa loo baahan yahay inuu ku dadaalo sidii macaaliya alumuur uu ku gaari lahay. macnahana waxaa laga wadahaa layidhi wixii gaarsii lahay darajo saro cind allaahi ka gaarsii lahay ayaa loo baahan yahay inuu sameeyo, oo ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa uu adeeco oo daaco uu la yimaado. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jira hawdha ilaahay tacaalow kaalaya, tacaalow kaalaya adlu aan akriye, adludaan iyaduna waxa weeye jawaabul amar weeye oo lagu jasmiyey xadful waa weeye, lamadaas ayaana daliil u ahaa layidhi. culimada qaar waxay yidhahaan waa jawaabu jawaab oo shardigeedu maxduuf yahayo inta asuu adlu saas lasoo qadiro weye, inta asuu nadiga adludaas markaas saas laga dhigo. macnaha aan idinku akriyo waxa ilaahay idinka xarimay. hadda meeshan waxa lagu sheegaayo oo ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala waxaa u tiraahdaa adlu aan akriya calaykum gortiina maa xarama rabbukum laleeyahay. hadda meeshan waxa weeye wax layska xarimana waa lagu sheegaya, wax laysfarana waa lagu sheegaya, intaas ayaa iskula jirta meesha. laakiin meesha waxaa imaanaysa labadaas shayba waxa weeye way iska laazimayaan baa layidhi. maxaa yeele qofku haddii uu ka leexdo wixii ilaahay uu ka xarimay waxaa imaanaysa wixii ilaahay uu faray inuu sameeyo, wixii alla uu faray haddii uu sameeyane wixii alla uu ka reebay ayuu ka harayaa. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa jira hawdha ilaahay sayidka maxamed kaahow tacaalow kaalaya adlu aan akriye maa fii xarama uu ka xarimay rabbukum rabbigiina calaykum gurkiina uu ka xarimay, waana sida tan allah tushrikuu shariig yeeli maysaan. hadda meeshaan khabartaanu wuxuu noqonayaa nahyi buu noqonayaa, allah tushrikuu shariig yeeli maysaan macnaha shariig yeelina weeye bihi billaahi alla shay-an shayha uu shariig yeelina, wa bilwaalidayni tanu amar weeye ixsaanantan ayaa masdaraa kolka waxa weeye mar hadday masdar tahay caamilaa lasoo qadirayaa, wa bilwaalidayni waaxsinuu ixsaan falowdha ilaahay u dhahaa layi rasuulka calayhi salatu wasalaam bilwaalidayn labada waalid ixsaan ixsaan falid, walaa taqtuluu dili maysaan ha dilina weeye awlaadakum awlaadiina oo nolol duuga ku sameyna, waataanu soo maraynay inay carabtu gabdhaha ay nolol duugi jireen min imlaaqin owdha ilaahay min ajli imlaaqin fakrika cabsashiisa daraaddeed, naxnu annaga ayaa narzuqukum idin arzuqayna annaga ayaa idin arzuqayna adinka aabbaada oo ilmaha dilaaya wa iyaahum ayagana annagaa arzuqayna owdha ilaahay oo risiga ilaahay annagaa hayna ayuu leeyahy. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala awlaadaha dilin owdha ilaahay idinka annaga idin arzuqayna ayagana annagaa arzuqayna owdha ilaahay. wuxuu yidhi saas daraaddeeda oo aynu ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratu huud aynu ugu tegi doonaa wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin. ilaahay subxaanahu watacaala daabad ma jirto udha ilaahay oo arladan joogta ilaa ay jirto udha ilaahay fisigeeda alla ayuu saaran yahay. kolka hadda waxa weeye awlaadan la dilaayo waxay kamid yihiin dawaabtaas ilaahay risqigooda uu ballan qaaday, caqiidadaas xun oo markaasi xaggee awlaadan wax laga siinaya oo ilaahay dhanniga loo xumaynaayo taa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu reebayaa. oo jaahiliyadu markaasi ictiqaadkaas ay qabi jireen, ayadoo hadda jaahiliyadu arrintaas qabi jireenna hadda allahana arrintaas way jirtaa oo dad waxa weeye awlaadooda markaasi waxa weeye inay wax sii waayaan amba risigooda ay waayaan ku fikiraaya way jiraan. risiga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa bixiya, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa yadiisa wax ku jiraan. qof walba waxa weeye marku uu dhaso ilaahay wujuudka koonkan uu keeno oo alla hore uu qadiray inuu imaado risigiisina ilaahay waa uu qoray, oo risigu waxyaabaha wuxuu kamid yahay qofka waxa weeye loo qoraayo oo sina waxa weeye aan loogaga nuqsaaninayn wixii alla u qoray, waxna aan lagu siyaadinaynin. haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala walaa taqrabuu ha u dhawaanowdha ilaahay alfawaaxisha dunuubta foolxumada oo kabaa'irta ha u dhawaanowdha ilaahay. fawaaxisha hadda waxaa loola jeedaa ha la yidhi zinadaa loola jeedaa, laakiin waxay noqonaysaa weeska caam weeye oo hadda dunuub kasta oo foolxumaa oo kabaa'ira ayaa soo gelaya. walaa taqrabuuha u dhowaana u dha ilaahi subxaanahu watacaala alfawaaxisha dunuubta fawaaxishaa weeye. aayaddan hadda sii ka horeysa iyadaa ka caamsan baa la yidhi. aayadda tanu waxa weeye amase isla aayadda qaybta horo qaybtan ayaa ka caamsan weeye, maxaa yeele jumla min lana min jumlati alfawaaxisha ee fawaaxisha waxaa kamid ahaa la yidhi awlaada la dilo laftirkeeda fawaaxishay kamid tahay. marka markii alla uu yidhi walaa taqrabu alfawaaxisha uu dhahay wixii hadda lasoo sheegaa laftirkooda fawaaxishay kamid ahaye, tan marka waxa weeye ayadaa caamsan. maa fii dahara muuqanaya udha ilaahay oo minhaa fawaaxishtaasa udha ilaahay iyo wamaa fii badana qartoon, waxaa laga wadaa faaxishada wixii calaaniyaah oo la arkaayo iyo wixii sir ah oo hoos loo samaynaayo, labadaasba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha u dhowaana. marka laa taqrabuudaas waxayse xeel dheertaa laa ta'tu weeye, waxaa la rabaa in laga fogaado calaaniyada waxa weeye waxaa kamida dilkaa kamida zinada ayaa kamida tuugada ayaa kamida jamiicu lmacaasi oo dhan ayaa kamida hoo muuqata weeye. midda sirtaa macaasida oo sirtaa oo qarsoonna waxaa kamid ahaa la yidhi istususta camalka dadka la ysku tusto alriyaau fi lacmaali weeye waa shirku lasgar sida nabigu calayhi salatu wasalaam xadiisku ku sheegay. maxaa yeele nabigu calayhi salatu wasalaam maalin ayuu asxaabtiisa wuxuu dhahay waxaa idinkaga digayaa shirku lasgar, markaasay dhaheen wama shirku lasgar yaa rasuul allahi, shirkiga shirku lasgar kaliya muxuu yahay? markaasuu nabigu waxa u dhahay alriyaau fi lacmaali, acmaash oo dadka la ysku tusasiya. camal waxaa loo baahan yahay ilaahay daraadiis in wax loo qabto. haddii camalkaagu ha lagu maqlayo ha lagu arko u noodo shirki bay noqonaysaa. waxaa kamida ah fawaaxista oo sirta kibirka ayaa kamida, waxaa kamida isla camalweyninka, xasadka ayaa kamida, macaasi alqalbiya oo dhan ayaa kamida, jamiicu lmacaasi alqalbiya waxa weeye macaasida qalbiga lagu haayo oo dhan ayaa kamida weyn. marka intaasoo dhan ba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha u dhowaana ayuu dha ilaahay, intaasoo dhan in laga fogaado ayaa la doonaya. haddana alla wuxuu dhahay walaa taqtuluu ha dilina u dha ilaahay annafta nafta ha dilina allah sii naftaasoo xarama allahu alla uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq mooye. walaa taqtuluu ha dilina u dha ilaahay annafta nafta ha dilina alla sii naftaasoo xarama allahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaq mooye, waxaa kamida qofka la qoor gooye. xaqa markaasi waxaa loola jeedaa dawaski weeye qoorgoynti weeye iyo qofki ridaaba iyo muxsanki weye lahoy ilaa bilxaqi waxa weeye qofka hadduu qof dila waa loo dilayaa, haddii waxa weeye uu ridaabane waa la dilayaa, hadduu yahay zaani lmuxsanna waa la dilayaa sida xadiidka nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam. dalikum kiinaas lasoo sheego udha ilaahay wasaakum alla waa idiin dardaarmayaa bihi isaga lacallakum inaad tacqiluuna aad gelatiin oo tadabushaan u ilaahay. amuurahaas hadda waxa weeye waxna laysi soo amray waxna layska soo nahiyey ayaa alla subxaanahu watacaala idiin dardaarmaya ayuu dha ilaahay, waxaana weeye inaad garataan oo aad tadaburtiin oo sikirtiin waxyaabahaas waxa ay ku fadhiyaan inaad garataan ayaa la doonaa udha ilaahay. maxaa yeele shay aan la tadaburin lama fahmaayo, wax aan la tadaburin lama fahmaayo. aayaddan hadda marka alla wuxuu ku khatimayaa tacqiluuna ayuu ilaahay ku khatimayaa, maxaa yeele waxay sambinaysaa ay koobaysaa ha la yidhi aayaddan waxay soogaysaa shan maaragtay amuurood oo ilaahay noogu soo sheego waaweyn weeye. in shantaas amuurood laysu dardaarmane waa shay aada iyo aada u xayl dheer baa layidhi, dardaarankooda waa shay muhiim ha la yidhi, maxaa yeele nafcigooda ayaa cumuum ah fi diini wadunya ah weeye. markaasaa waxaa lagu khatimaa la yidhi caqli oo markaasi waxa weeye manaadu takliif ahoo mukallafnimadu ay ku xiran tahay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taqrabuu ha u dhowaana udha ilaahay maalal yatiimi agoonka maalkiisa hau dhowaana ilaa billatii khasladi mooyaane hiyo ayaduba axsanu wanaagsan. walaa taqrabuu ha u dhowaana udha ilaahay maalal yatiimi agoonka maalkiisa hau dhowaana udha ilaahay qofka agoonka xoolihiisa hau dhowaana udha ilaahay ilaa billatii khasladi mooyaane hiyo ayaduba axsanu wanaagsan, khaslo wanaagsan in loogu dhawaado mooyaane si kale hugu dhawaano udha ilaahay ilaa billatii khasladii mooyaane hiyo adigu axsanu wanaagsan. khaslada wanaagsan maxay tahaa la yidhi waxa weeyaa la yidhi wixii silaaxa maalkaasi uu ku sugan yahay oo maalkaasi uu ku hagaagayo maalkaasi waxa weeye faa'iido uu ku yeelayo kuna uu siyaadayo ayaa loola jeedaa. waxaa kamida masalanba in waxa weeye maalkii waxa weeye tanmiye lagu sameeyo oo waxa weeye beecusiro la geliyo wixii la ziyaadiyo waxyaabahaas ayaa kamida weeye oo la dhowra, taas ayaa markaasaa khasrada wanaagsana weeye. xataa yabluga intuu ka gaaro ilaahay yatiimku asida uu kamaalkiisa uu ka gaarayo, xataa yabluga intuu ka gaaro ilaahay subxaana wa tacaala asida uu kamaalkiisa uu ka gaarayo. oo masalanba waxa weeye waxaa ugu horeysa inuu markaa qaangaar uu noqdo oo ixtilaamta ayaa ugu horeeya, ixtilaam inuu gaaro weeye. marka hadda ixtilaamku waxa uu kamid yahaa layidhi buluuq ulashad weeye, haddii la fiiriyo zamanka ugu horeeya haddii laga fiirsaa layidhi, maxaa yeele qofku wuxuu ku qaangaara waxaa ugu horeeya layidhi ixtilaamta ugu horeeya weeye. haddii ilahay yidhahdo waxaa ugu tegi doonaa suurat alaxqaaf weeye, tafsiirka aayaddan aayad lamida weeye. laakiin hadda waxaan gaari doonaa inuu markaasi buluuq ulasadku 33 sano 30 meelahaas uu yahay weeye. maxaa yeele asadku waxa weeye waa quwatu linsaan weeye, insaanka quwadiisa weye iyo shidadiisa weye, waxayna ka bilaabanaysaa markaasi buluuqa layidhi, waxayna ku qaayoonaysaa 33 layidhi. xataa yabluqa intuu ka gaaro dha ilahay asuddahu kamaalkiisa udha ilaahay. haddana alla wuxuu yidhi waowfuu oofiya udha ilaahay alkayla beega oofiya iyo walmiisaana miisaanka bilqisda cadlika oofiya, beega oofiya udha ilahay subxaana wa tacaala, waowfuu oofiya udha ilaahay alkayla beega oofiya udha ilaahay iyo walmiisaana miisaanka bilqisla cadlika oofiya udha ilaahay. waa in cadaalad la sameeyo oo aan la nuqsaanin, oo kaydkii wax lagu beegayay aan la nuqsaanin, miisaankiina aan la nuqsaanin, taasay noqonaysaa. laa nukallifu yowdha ilaahay ma kallifayno nafta naf kallifi mayno ilaa wusaha daaqadeeda mooye. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxna uu naga nahiye waxna uuna amray, oo hadda ay noogugu dambaysay kaylka in la oofiyo iyo miisaankaba, alla wuxuu ku xariiriyey laa nukallifu kallifi mayno mama shaqaynayno udhahay alle nafta naf ilaa wusaha daaqadeeda mooye, oo nafta wixiisan awoodin lagu kallifi maayo. maxaa yeele qofku waxa weeye asagoo kaylka oofi isdhaha iyo miisaanka haddii khada uu ka dhaco wax uu ku gasho, allana uu og yahay in niyadiisu ay saxiix tahay loo qaban maayo weeye, sida maaragtay axaadiista kusoo aroortay. maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay in allaha tajaawaza lii can ummati alkhada wanifyaan wamasuk ruu calayh, waa u dhahay ummadayda waa la iigu dhaafay, ilaahay yaa iigu dhaafa u dhahay, waxa lagu dirqiyo iyo waxa ay gefaan, tajaawaza lii can ummati alkhada waxa ay ku gefeen iyo waxay halmaameen iyo waxa lagu ifraago, inkastoo laba shay laga isisnoodo zinada iyo markaasi qabliga laga isisnoodo waa la igu dhaafa u dhahay. markaasuu dhahay ilahay laa nukallifu nafsan ilaa wusaha. wa idaa wafii qultum aad ku qowlaysaanow ilaahay xugun iyo qeybkiisaba facdiluu cadaalo falowdha ilaahay, xugun markaad samaynaysaan cadaalo sameeyowdha ilaahay. wa idaa wafii qultum aad ku qowlaysaan facdiluu ayuudha ilaahay cadaalo sameeye, walow kaana haba ahaadowdha ilaahay midkaan wax loogu qowlaayo ama midkaan wax laga sheegaayo daa qurbaa qaraaba mid u saaxiibo, midka daraaddiis wax loo dhahaayo iyo midka wax lagu sheegaayo haba ahaadaana udha ilaahay daa qurbaa qaraaba mid u saaxiiba udha ilaahay. ee waxaa loo baahan yahay in markaasi qowlka cadaalo loo sameeyo, waxaad ku qowlayso wax caadila inay ahaadaan baa laabud ah weeye. wabicaadillaahi ilaahay ballankiisa udha ilaahay owfu oofiya, wabicaadillaahi ilaahay ahdigiisa owfu oofiya. maxaa yeele hadda waxaan haddana la soo farayo oo takaaliifta oo marna ilaahay wax na farayo marna alla uu wax naga reebayo cuhuud ilaahay weeye subxaana wa tacaala. marka alla wuxuu dhahay cuhuuddaas oofiya ayuu dha ilaahay, dalikum kiinaas ayaa wasaakum bihi alla idin dardaarmaya lacallakum inaad tadakaruuna aad waansantiinu ilaahay. inta hadda lasoo sheegay ayaa alla idin dardaarmaya subxaana wa tacaala lacallakum inaad tadakaruuna aad waansantiinu dha aayaddan iyadana lacallakum tadakaruuna ayaa lagu khatimay baa layidhi. maxaa yeele waxaa layidhi umuurta aayaddan lagu soo sheegay waa arrin qarsoon baa layidhi, waxaana laga maarmaan ahaa layidhi ijtihaad xoog leh in la sameeyo iyo in tadakur la sameeyo ayaa laabud ah. marka waxay munaasab u noqotaa layidhi in khaatumadeeda la yidhaahdo lacallakum tadakaruuna in la dhaho, wa ana haada midkaana udha ilaahay waxaa la ydin dardaarmayaa wa ana haada midkaana udha ilaahay siraadii dariiqaygii inuu yahay mustaqiiman xaal uu yahay kii toosan fatabicuuhu raax raaca udha ilaahay. meeshaan laba qiraa ku banaan in maaragtayaa la akhriyo, in fatxa la akhriyo oo markaasi laam lagu qadiro iyo fatra in la akhriyo istinaaf laga dhigo, labadaasaa ku banaan baa layidhi. haddii istinaaf laga dhigana waxay noqonaysaa, waxay dhacaysaa jawow, oo markaas ay noqonaysaa su-aal muqadar hoo meesha ku jirta. ayadoo hadda saas aan hadda waxa weeye macna tacliilna way noqonaysaa, oo waxay ka dhigan tahay isagoo mid qowlaaya uu yidhi liayi shayin kulifna, maxaana loo kuu kalifay bimaa taqadama, waxa soo hormaray. oo markaasi jawowda la yidhi wa ana hada siraadii mustaqiiman, saas dhiisay ay ka dhigan tahay layidhi. marka haddii waxa weeye nuuntaan la sidaa la yidhi ismu lishaaru waxa weeye wuxuu noqonayaa ismu ana u noqonaya, siraadiina khabarkeeda u noqonaya weye. haddii takfiif la akhriyane isinkeedu lamiiru sana weye, ismu lishaaruhu mubtada ayuu noqonayaa, siraadiina khabarkay noqonaysaa weye. jumladuna markaas waxay noqonaysaa khabaru ina weye, mustaqiimanne xaalo weeyo, siraadidaas ayaa laga xaalinaya mar kastaba weye, intaasuu icraabu markii la akhriya taas waa la xaalinaya. wa ana hada, walianna hada mid kaanowdha ilaahay subxaana watacaala idin dardaarmaayo siraadii dariiqaygi weeye, mustaqiiman xaal ow yaakii toosan, amase wa ina hada mid kaanu siraadii dariiqaygi weeye, mustaqiiman xaal ow yaakii toosan, fatabicuu raacowdha ilaahay, dariiqaas raacowdha ilaahay, walaa tattabicuuha raacraacina assubula jeedka raacraacinu ilaahay, waa duruqda oo dariiqaas ilaahay khilaafaysa, maxaa yeele dariiqa ilaahay waa mid keligiisa, duruqda markaasi kaleentoodoo ka leexanayso na waxay noqonaysaa duruqu shaydaan bay noqonaysaa, oo qofku ilaahay dariiqiisa hadduu ka leexdo waxa uu ku dhacayaa duruqu shaydaan uu ku dhacaya. oo fatafaraqow dha ilaahay bikum, oo idinla iisow dha ilaahay can sabiili ilaahi jidkiisa, walaa tattabicu subulow dha ilaahay duruqda raacinu ilaahay, jidka oo khilaafaya dariiqa ilaahay, oo fatafaraqa bikum weeye oo idinkala iiso can sabiilihi ilaahi jidkiisa, oo haddii aad raacdiin dariiqa ilaahay dariiq ka leexanaya waxa weeye dariiqa allow idinkala iilanaya, dalikum kiinaas ayaa wasaakum bihi alla idin dardaarmaya lacallakum inaad tattaquuna aada ogsatiin ou dha ilaahay. marka hadda fatabicuuhu ayuu dha ilaahay dariiqaas raaca ha ka leexana weeye, oo markaa halaag aad ku dhacdiin waxa uu wariyey xadiis daaruqudni kiisa oo laga wariyey ibn mas'uudaa jiray, oo aayaddan markaas nabigu uu ku fasiro cabdullahi ibn mas'uud waxa u dhahay rasuulku waxa uu noo xariiqo u dhahay khad ayuu noo xariiqa maalin haddallana rasuulullahi sal allahu calayh wasalam yooman ayuu dhahay haddan. markaas wuxuu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam hada sabiilullahi, kani waa jidka ilaahay. uma khada khuduudan kabacdina nabigu wuxuu ka jeexay jidad ayuu ka jeexay can yamiinii, khadkii oo maaragtay yaa toosnay dhinaciisa oo midigta ayuu jidad yar yaro ka jeexay rasuulku. khuduud kaleentoodna wuxuu ka jeexay bidixdiisa, markaasuu wuxuu dhahay haadihi subulun, middaan waa jidado dhahay, calaa kulli sabiilin minha, jid kastoo ka midana shaydaanun ayaa yadcuu ilayha, dadkuna uu yeerayaa. markaasuu nagu aayaddan akriyay. marka waddada ilaahay haddii laga leexdo wadda shaydaan baa la qaadaya. marka alla wuxuu yihi dalikum kiinaas ayaa wasaakum, alla idiin dardaarmaya lacallakum inaad tattaquuna aada ogsatiin ou dha ilaahay, oo aada taqwo aada la timaadaan. meeshaan aayaddan iidana waxaa lagu khatimay lacallakum tattaquuna ayaa lagu khatimay, oo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku khatimay taqwo, maxaa yeele amuurahan hadda laga soo waramay waxay u baahan yihiin cabsi ilaahay bay u baahan yihiin, in taqwo lala yimaado ayaa laabud ah weeye. marka haddii aan taqwo lala imaanin arrintaas waxa weeye laga dhowsa kari maayo. suma aataynaa waxaanu siinow dha ilaahay muusa nabi muuse alkitaaba, kitaabkii tawreed ahay tamaaman taamiyeelida u dha ilaahay oo nimcadayn aanu ku taamiyelayno ala ladii kii korkiisa axsana uu maaragtay yaa wanaajiyey oo waxa weeye qiyaama u qumay kitaabkaas iyo wa tafsiilan cadayn likulli shayin shay la arka kulligiisla caddeeya u dha ilaahay iyo wa hudan hanuuna u dha ilaahay iyo wa raxmata naxariis lacallahum waxay mudan yihiin reer banu israa'iil billiqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisa yuuminuna ay rumeeyaan u dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma aataynaa muusa alkitaaba, kitaabkaana waa tooree sumadaana waa litartiibi alakhbaar weeye, litartiibi alakhbaar bay noqonaysaa tartiibu xagga dikrigaa weeye ee xagga zamanka maahan weeye. alla marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma aataynaa muusa alkitaaba, nabiyullaahi muuse waxaanu siinay dha ilaahay kitaabkii ayaanu siinay oo tawreed ahay, tamaaman taamiyeelida u dha ilaahay linicmati aan taamiyeelayno. marka hadda waxa weeye aayaddan iyo aayadaha ku xiga casharkeena dambe ayaanu ku bayaaninaynaa casharkeenna meeshaas ayuu noo joogayaa. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.